Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Münafıkun suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da gerçekten çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler. Ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de, sadaka verip iyilerden olsam demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Münafıkın suresi, Haç suresinden sonra gelen, Hudeybiye'de yapılan anlaşma neticesinde, Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki yapılan anlaşma neticesinde, Müslümanların gücünü elde ettikleri bir dönem, bu dönemden dolayı da, biliyorsunuz bundan önceki surelerde, Müslümanlar Mekki surelerin mantığıyla tebliğ faaliyetlerini Arabistan'da iyice yaygınlaştırmışlardı. Zaman zaman bu surelerde Medine'deki topluma da dönen ayetler, Medine'deki Müslümanları, onların durumlarını da tartışıyordu. Münafıkın suresi, başlı başına Müslümanlar arasında yaşayan, Müslümanlara ve peygambere gelip biz de Müslüman olduk diyen, ama henüz Müslüman olmayan, kalplerinde küfür olan, Müslümanların gücünden ve kuvvetinden dolayı, iktidarından dolayı, Müslümanların yanında duran ama her fırsatta kafirler için çalışan, kafirlerinden yanına gidip bir şeyler söyleyen münafıklar vardı. İşte bu sure münafıklar için başlı başına inmiş bir sure. Daha önce de Allah münafıklarla ilgili ayetlerini değişik surelerde, sureler içerisinde değişik konular çerçevesinde vermişti. Ama bu sure sonundaki 2-3 ayet hariç münafıklarla ilgili. Onları anlatıyor. Şimdi bakalım nasıl anlatıyor. Ey Resul, onlar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Yüzleri sana karşı güler. Sana yumuşak davranırlar. Senin önünden kaçarlar. Sana şirinlik yaparlar. Allah senin elbette kendisinin peygamber olduğunu biliyor. Onların söylemesine gerek yok. Yani onların söylediği diye, münafıklar da şahitlik etti diye sen peygamber kılınmadın. Resul seçilmedin. Allah elbette senin peygamber olduğunu biliyor. Onların sana sen peygambersin demelerine senin ihtiyacın yok, benim de ihtiyacım yok. Dolayısıyla sen etrafındaki insanların senin Resul olduğunu şahitlendirmeleri veya senin peygamber olduğunu şahitlendirmeleri seni hiç ilgilendirmemeli. Elbette Rabbin senin Resul seçen olarak senin peygamber olduğunu dünya alem kabul etmese de, insanlar kabul etmese de, hiç kimse inanmasa da seni Resul seçen, seni peygamberlikle görevlendiren Rabbin sana şahitlik eder. Onun için sen insanların ne dediğine bakma. Onların seni Allah'ın peygamberi olarak kabul etmeleri ve buna şahitlik etmeleri senin için önemli olmamalı. Sen onlara bu noktada, onlara bu cümlelerinden dolayı, bu şehadetliklerinden dolayı sen asla kendine bir pay çıkarma. Sen sadece şunu düşün. İnsanlar ne derse desin, sen Rabbin katında peygambersin, Rabbin buna şahitlidir. Onların şahitliğine ihtiyacın yok. Ama şunu bil ki, o münafıklar yalancının ta kendisidir. Onlar şahitlik ediyorlar ama şahitlik ettiklerine de asla inanmıyorlar. Yani senin peygamberin olduğuna inanmıyorlar. Ama gelip şahitlik ediyorlar. Onlar bu tutumlarıyla kendi yalancılıklarını, kendi yalanlarını ortaya çıkarmış ve kendi yalanlarına, kendi yalancılıklarına şahitlik etmişlerdir. Senin peygamberliğine değil. Onlar seni peygamber ilan ederken ve senin peygamberliğine şahitlik yaparken aslında inanmadıkları bu olaya, inanmadan söyledikleri bu sözlere kendileri şahitlik eder. Kendi kendilerine. Böylece onlar münafıklıklarına şahitlik etmiş olurlar. Bir münafık gelip de senin peygamber olduğuna şahitlik ediyorsa, bil ki onlar kendilerinin münafık olduğuna şahitlik ediyorlardır. Bunu Rabbin çok iyi bilir. Onlar kimse bilmez deseler de, zannetseler de Rabbin bunu bilir. Onlar bir de şöyle yaparlar. Yeminlerini kalkan yaparlar. Sürekli insanları gerçeklerden uzaklaştırmak, yalanlarını insanlar üzerinde cereyan ettirmek için, güçlü kılmak için, yalanlarıyla insanları kandırmak için sürekli yemin ederler. Sen zannedersin ki veya müminler zanneder ki onlar bu yeminlerini sözlerini güçlendirmek için yapar. Hayır. Onlar bu yeminlerini sadece kendi küfürlerine, kendi münafıklıklarına şahitlik için yaparlar. Onların bu yaptığı şey ne kötüdür? Onların bu yaptığı şey kişilik bakımından, kimlik bakımından, insanlık bakımından en kötü bir şeydir. Onlar önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalpleri kararmaları ve kalplerindeki küfrün öne çıkması ve o küfürle sürekli insanları kandırmaya doğru giden sözler söylemeleri dolayısıyla onların kalplerine mühür vurur. Artık onlar gerçekleri anlamaz. Hiçbir şekilde kendi söylediklerini dahi anlamazlar. Ne dediklerini bilmezler. Sen onları gördüğün zaman onların kalıpları çok hoşuna gider. Giyimiyle, kuşamıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, davranışıyla zannedersin ki haza insan. Zannedersin ki haza mükemmel bir adam. Öyle zannedersin. Onların konuşmalarına bakarsan, onlar konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Çünkü ağızlarını doldura doldura çok hikmetli sözler söyleye söyleye konuşurlar. Hani bugün de vardır. Öyle güzel şeyler söyler ki insanlar böyle kulaklarını açar, gözlerini faldaşı gibi açar, böyle aptal gibi dalar giderler. Halbuki o insanların konuştuklarına çok dikkatli bir şekilde izlerseniz mürayif ve yalan doludur. Sadece hitabetleri güzeldir. Söyledikleri boştur. Günümüzde de böyle insanlar çoktur. O gün de öyle. Bu münafıkların özelliğidir. Doğru sözü söyleme yerine, güzel sözü söyleme yerine, gerçekleri söyleme yerine, yalanları, mürahilikleri, çizlikleri müthiş bir şekilde söze dökerek, güçlü bir hitabet sanatı kullanarak söylerler. Ve sen onların o tavrına kanabilirsin, kulak verirsin. Halbuki onlar elbise giydirilmiş keresteler gibidirler. Yani içleri boştur, insan değildir. Ha bir tahta, ha bir ağaç, ha bir kereste, hiç fark etmez. Elbisesinin içinde insan yoktur. Her kuvvetlisesi kendi aleyhlerine sanırlar. Yani birisi oradan bağırıverse veya bir şey söylerse hemen gocunurlar. Üzerlerini alırlar. Çünkü içlerinde küfür vardır. Her sesin o küfürlerini, o inkarlarını ortaya çıkardığını zannederler. Öyle bir zehaba kapılırlar. Çünkü öyle inanırlar ki konuşurlarken, yürürlerken, otururlarken, kalkarlarken bir an kendi içlerindeki küfrün, inkarın, yalancılıklarının, sahtekarlıklarının hemen insanlar tarafından fark edileceğine inanırlar. Böyle bir psikolojik baskıyı içlerinde sürekli yaşarlar. Bu nedenle güçlü bir ses duyuverdikleri zaman, bir itiraz, bir bağırtı, bir çağırtı, bir karşı çıkış duyuverdikleri zaman hemen her şeyi o noktalarda kendi aleyhlerine zannederler. Çünkü alıngan olurlar. Neden? Çünkü içleriyle dışları bir değildir. Kendilerine güvensizlik vardır. İçindeki küfürleri, dışındaki imanları çatışma halindedir. Dışındaki iman, içindeki küfre görünürde baskındır. Fakat esasda içindeki küfür, dışındaki imana baskındır. Dışında şekilci bir şekilde söze dökülmüş, elbiseye dökülmüş, oturuşa dökülmüş, kalkışa dökülmüş, tavırlara dökülmüş bir iman vardır. Ama içinde küfür. İşte onlar her seste o küfrün ortaya çıkıverdiğini, fark edildiğini zannederler. Onun için çok telaşlanırlar. Anlıyor musunuz? Dışından, sözünden, oturuşundan, kalkışından, haza Müslüman olanların, Müslüman görükenlerin, Müslümanca görükenlerin en ufak bir şeyde celallenmelerini, en ufak bir şekilde hiddetlenmelerini, en ufak bir şekilde hemen karşı çıkıp da insanları kafir, sapık, fasık diye ilan etmelerinin ne anlama geldiğini anlıyor musunuz? İşte bu ayet onları tarif ediyor. İçlerinde küfür, dışlarında iman var. Dışlarındaki imanla ortaya konulan davranışları, konuşmaları, sözleri dikkat alırsanız haza adam zannedersiniz. Ama en ufak bir şekilde itiraz, en ufak bir şekilde kuvvetli bir ses ortaya çıksa hemen karşı çıkarlar, hemen gocunurlar, hemen saldırıya geçerler. Çünkü içlerindeki küfrün ortaya çıkmasını istemezler. Baskın gelmeye çalışırlar. Etrafındaki insanlara hemen baskın gelmeye çalışırlar. Çünkü küfürlerinin ortaya çıkmasından rahatsız olurlar. Zannederler ki bizim küfrümüz fark ediliyor. Böyle bir psikolojik yapıyı yaşarlar. Halbuki bil, onlar düşmandır. Onlardan sakın, onlardan uzak dur. Mürayice, cılışkan bir şekilde, haza adam gibi çok güçlü sözlerle, çok ağdalı sözlerle, çok hitabetli sözlerle, oturuşlarıyla, kalkışlarıyla sana din satmaya gelenlere karşı sen dikkatli ol, onlardan sakın. Çünkü gerçek iman eden, kalbiyle davranışları bir olan, kalbiyle sözü bir olan, yani içindeki imanıyla dışındaki imanı bir olan, içindeki imanıyla kimliğine, kişiliğine yansıyan kişiliği, iman olan kişi gayet mütevazidir. Konuşmalarıyla, oturuşuyla, kalkışıyla. Bir dinginlik içerisindedir. Hiçbir telaşa sahip değildir. Herkes öyle suçlamaz. Mümin olarak herkese güven verir. Herkesi o güvenin içine çağırır. İnsanların ona karşı söylediklerine karşı ve insanlara karşı sürekli merhametli, şefkatli, sevgi dolu, paylaşım doludur. Rabbinizin Rahman ve Rahim sıfatlarından beslenmiş olarak, bunları anlamış olarak, Tevvap sıfatından beslenmiş olarak hiç kimseye karşı aşırı sözler söylemeyi, onları suçlamayı, onları sapık ilan etmeyi düşünmez. Bu nedenle karşısına gelecek, kendisine yöneltilecek sorulara, sorgulara karşı da sakindir. Telaşlı değildir. Çünkü onun kalbinde küfür yoktur, iman vardır. Kalbinde küfür olup dışında iman olan, sözünde iman olursa telaşa kapılır. İşte orada münafığı ayırırsınız iman edenden. Bir insan davranışlarıyla, konuşmalarıyla, sözleriyle biraz sürekli din satıyorsa, ortaya din koyuyorsa, ağdalı sözleriyle, hitabetli sözleriyle, kılığıyla, kıyafetiyle ve etrafına da en ufak bir şeyle hemen sapık, kafir, düşman ilan ediyorsa bil ki onların içinde iman yoktur. Onlar düşmandır. Onlar güçlü konuşurken, onlar ağdalı söz söylerken, onlar gösterişli elbiseleriyle, gösterişli tavırlarıyla kendilerinin müminliğini satarken aslında küfürlerini kapamak istiyorlardır. Anlıyor musunuz? Ayetin çarpıcılığını nasıl anlatıyor? Bugün ne çok değil mi etrafımızda? Gerçekten Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik demeyen, kalbiyle yaşantısı bir olmayan, kalbinden Allah'tan gelen ayetlere sorunsuz bir şekilde, kesin bir imanla işittik ve itaat ettik demeyenler, sürekli isyan içinde olanlar, ayetlerin işitilmesi anından itibaren, "Ya Rabbi işittim, itaat ettim" deyip de hiçbir şekilde kendi düşüncelerini, kendi tarihini, kendi mezhebini, meşrebini, kendi tavırlarını, kendi cemaatlerini ortaya koymayanlar. Madem ki Allah buyurdu, başımızın üstünde yeri var. Ben her şeyi Allah'ın ayetleriyle ölçer, tartar, biçerim, uyuyorsa kabul ederim, uymuyorsa atarım diyenler. Bu şekilde güçlü bir imana sahip olanlar. Niye korksun? Niye çekinsin? Niye baskıncı olsun? Niye saldırgan olsun? Niye benliğini, enaniyetini ortaya çıkarıp, mezhebini, meşrebini ortaya çıkarıp, kabul etmeyenleri sapık, kafir ilan etsin? Niye? Çünkü onların kavgasında değil ki. Ayetlerin kavgasında. Ayetlerin kavgasında olansa, ayetleri Allah'tan geldiği şekliyle işittik ve itaat ettik diyenler, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarından beslenirler. Tevvap sıfatından beslenirler. Onlar saldırgan olmaz. Onlar insanları sapık kafir diye ilan etmez. Onlara karşı düşmanlık beslemez. Çünkü bilirler ki hidayet Allah'ın elindedir ve zaman içerisinde ne olacağını kimse bilemez. Ve onlar bilirler ki kalplerinde iman vardır. İman onlara karşı, insanlara karşı sevgi akar, saygı akar, paylaşım akar. Ve kalbindeki imanın bilinci insanlara karşı Rahman sıfatından beslenerek kuşatır, Rahim sıfatından beslenerek korur. Ve tevvaz sıfatından beslenerek insanlara tevbe kapılarını sonuna kadar açar. Onun için asla itici değil, asla sorgulayıcı değil, asla suçlayıcı değildir. Ancak kalplerinde küfür olanlar, iman olmayanlar, Allah'ın ayetlerinden beslenmeyenler, Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik demeyenler ve Allah'ın ayetlerini anlamayanlar, dış görünüşlerindeki Müslümanlığı, dış görünüşlerindeki Müslümanlıkla gösterdikleri tabuları ve konuşmalarını öne çıkararak Müslümanlığını gündeme getirenler, nifak içinde olanlar, içindeki küfrün, içindeki teslimiyetsizliğin, içindeki enaniyetin, içindeki bencilliğin, içindeki sevgisizliğin, saygısızlığın, paylaşımsızlığın, içindeki merhametsizliğin ortaya çıkacağından korkarak saldırganlaşırlar ve etraflarına sürekli suçlamalar gönderirler. İşte onlara, böyle olanlara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bugün bu ayeti şöyle geniş edebiliriz. Siz onlara, bu tür olanlara, gelin Allah'ın ayetlerine ve gelin Allah Resulü'nün sünnetine, ona göre bir iman çizelim, ona göre bir hayat yaşayalım dediğin zaman, başlarını çevirdiklerini, mezheplerine koştuklarını, tarikatlarına koştuklarını, cemaatlerine koştuklarını görürsün ve büyüklük taslayarak böyle diyenleri sapık ilan ettiklerini görürsün. Onlara karşı hor baktıklarını görürsün. Onlara bağışlanma dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar toplumunu doğru yola iletmez. Onlar bozgunculuk içindedirler. Onlar fısk içindedirler. Onlar Allah'tan gelen ayetlere teslim olmamış, iman etmemiş, gözlerini, kulaklarını kapamış, idraklarını kapamışlardır. Ve Allah onların kalbini mühürlemiştir. Artık onlar anlamazlar. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Yardımı keserler. Niye yardım ediyor? Vermeyin, gitsinler işte diyenlerdir. Müslümanlara ve insanlara sahip çıkılmasını istemeyenlerdir. Onların sözlerine baktığın zaman böyle insanlara niye yardım edelim canım? Kalsın çalışsın, kalsın yapsın, böyle kafirlere niye yardım edelim diye sürekli engel korlar. Duygularında, düşüncelerinde paylaşım yok. Allah'tan gelen paylaşım ayetlerine karşı duyarsız, umarsız ve alaycı bakarlar ve paylaşım içinde olanlara karşı da paylaşımsızlığı önerirler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Onlar ne kadar paylaşırlarsa Allah göklerden ve yerden onlara bolca nimetler verir. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer biz Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır derler. Kendilerini üstün görürlerdi. Müminleri zayıf görürlerdi. Mekkeli kafirlerle ve Medine'deki Yahudilerle, Hayber'deki Yahudilerle birlikte hareket etmeyi düşleyerek Müslümanların mağlubiyetini isterlerdi. Medine'den sürülüp çıkarmalarını isterlerdi. Onlar böyleydi. Ne kadar saklasalardı onlar, Allah onların düşündüklerini, yapmak istediklerini, planlarını, hayallerini bilmekteydi. Onlar üstünlüğün kendilerinde olduğunu zannediyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Bu gerçek hayatta kendini gösterecektir. Her zaman. Bugün günümüzde Müslümanların ezilmişlik içerisinde, horlanmışlık içinde olduklarına bakmayın. Buna dikkat etmeyin. Zaman deviniminde zaman döngüsünde Müslümanlar Allah'tan ne kadar uzaklaştılarsa, Kur'an'dan ne kadar uzaklaştılarsa bunun karşılığında gördükleri bu. Düşünün geçmişteki tarihleri. 1500 yıl boyunca geçen hadiseleri düşünün. Raflara itilmiş bir Kur'an, ezberlemekten öteye geçilmemiş, dilden hiçbir zaman kalbe, akla, bilgiye inmemiş, yaşama inmemiş bir Kur'an var. Ve Allah'ın yolunu terk etmiş insanlar. Atalarından ne gördüyse, toplumlarından, çevresinden ne gördüyse, insanların görüşlerini, insanların içtihatlarını, fikirlerini din edinmiş. Allah'ın ayetlerini terk etmiş. İşte bakınız, 10 cilt, 15 cilt, 20 cilt fıkıh kitapları yazılmış. İçinde kaç tane Allah'ın hükmü var diye sorduğunuz zaman, acaba bir cilt yapar mı? 10 sayfa yapar mı? 20 sayfa yapar mı? Hayır. O şöyle dedi, bu böyle dedi, o şöyle dedi, bu böyle dedi, o şöyle söyledi, bu böyle söyledi. 20 cilt kitaplar yazılmış, 15 cilt kitaplar yazılmış Müslümanlık diye, Müslüman hukuku diye. Allah şöyle dediden ziyade, insanlar şöyle dedi, insanlar böyle dedi. Ve insanların dediklerini din yapmış. Hiç Allah kabul eder mi? Bunlar benim dinimden deyip yardım eder mi? Akıllar insanlar. Önce ayetleri okuduk zaten. Allah kendine inanan ve Rabbinden gelen ayetlere göre yaşam süren, işittik ve itaat ettik diyenlere yardım eder. Allah'tan gelen ayetleri işitmeyen, onlara itaat etmeyen, kulların ürettiklerine, kulların içtihatlarına, kulların fikirlerine, kulların fetvalarına din diyen, onları din kabul edenleri Allah kendi dininden kabul eder mi? İşte onlar Allah'ı bırakıp da, Allah'ın hükümlerini bırakıp da, kendi başlarına, kendilerine bir din uydurduktan sonra Allah'tan korkmuşlar ve Allah da onlardan elini çekmiştir. Şimdi Müslümanlar Allah'a ulaşmaya çalışıyor. Ne kadar ulaştı? Şimdi Müslümanlar Allah'ın ayetlerine ulaşmaya çalışıyor. Ne kadarına ulaştı? Sorgularında eğer bir Müslüman Allah'ın dinine halis bir şekilde, saf bir şekilde ulaştı, ayetlerine işittik ve itaat ettik dedi, atalarından gelenlerin yanlışlarını inkar etti, onları terk etti, sadece Allah'ın dinini kendi yoluna has kıldı, sadece Allah'ı kendine otoriter kıldı dediği gün, işte o gün Allah'ın yardımı gelecektir. Bunu Allah defalarca ayetlerinde söylüyor. İşte asıl üstünlük o zaman Allah'ın, peygamberinin ve müminlerin olacaktır. Fakat gerçekten böyle inanmayanlar, gerçekten kalplerinde iman teşekkür etmemiş ama dışından, sözünden, görüntüsünden Müslümanlık akanlar asla bunu bilemezler. Asla. Ey iman edenler. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Şöyle bir düşünün. Allah'ı zikretmek ne demek? Her işinizi Allah'a göre yapmak demek. Her işinizi Allah'ın ayetlerine göre yapmak demek. Şöyle hayata bakın. Hangi işinizi Allah'a göre yapıyorsunuz? Veya işlerinizden hangisini Allah'a göre yapıyorsunuz? Eğer mallarınızın kavgasına ve mallarınızı artırmanın kavgasında, eğer evlatlarınızın kavgasında evlatlarınızı artırmanın ve evlatlarınıza hayatta payeler, mevkiler, makamlar kazanma kavgasında yaşarken, Allah'ın kurallarını, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiyi, Allah'ın ortaya koyduğu bilinci, imanı eğer aklınıza getirmiyorsanız, yani Allah'ı zikretmiyorsanız, ben şunları düşünüyorum, bu konuda Allah ne diyor bana, ben evlatlarım için şunları düşünüyorum, Allah bana ne diyor, ben malım için, mülküm için şunları düşünüyorum, Allah bana ne diyor deyip Allah'a göre düşünceler üretip malınızın sevkiyatını, yönetimini, çocuklarınızın gelişimini ve büyütülmesini ve onlara gelecek hazırlanmasını sağlamıyorsanız, işte o zaman Allah'ı zikretmemiş olursunuz. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden uzaklaştırmış olur. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. O ölüm noktasına geldiğin zaman aklın başına gelir. O gün demen bir şey ifade etmiyor ki tam ölüm noktasına gelmişsin yalvarıyorsun. Ya Rabbi bana biraz daha ömür ver ki ben doğruları yapayım. Bana verdiğin nimetlerden insanlara sadakalar vereyim, paylaşayım. Bana verdiğin akıldan, bana verdiğin fikirden, bana verdiğin mallardan çocuklarıma, etrafıma, fakire fukaraya sadakalar vereyim. Böyle söylemek, böyle düşünmek zamanı ölüm zamanı değil. Ölmeyi hissettiğin zaman böyle düşünmek önemli değil. İşte bir gün ölme noktasına geldiğin zaman bunları diyeceksin. Halbuki bunları demeden önce yapman lazım. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi asla yatırmaz. Bunu bilin. Yani sizin böyle yalvarmanız, birazcık daha ömür, bak ben o zaman ne kadar düzgün işler yapıyorum, yapacağım demeniz bir şey ifade etmez. Artık ecel geri gitmez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bunu asla unutmamanız gerekir. Asla. Mücadele suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işlendirir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zahar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zahar yaparlarken, yani kadınlarını anaları gibi görüp onlardan ayrılırken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayandır. Kadınlarından zahar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etmek imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diye söylenir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını, kendilerine haber vereceğini günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? 3 kişi gizlice konuşmaz ki 4.'leri o olmasın. 5 kişi gizlice konuşmaz ki 6.'ları o olmasın. Bundan daha az yahut daha da çok olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü barış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınızda ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın dininden insanları alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onların malları da, evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadır. Allah şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, çok merhametlidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsa bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremez. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennete sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet, Mücadele Suresi de Münafıkun Suresinin arkasından Müslüman toplum diye görünen, bilinen bir toplumun içindeki insanları ele almakta. Bu insanları bu sefer sadece münafıklar açısından değil, hem müminler açısından onlara belli bir öğüt verici, onların yaptığı yanlışlara karşı bir hüküm koyucu, diğer taraftan münafıklarla ilgili, kafirlerle ilgili sözler, ayetler geçerek konu bir toplumsal eğitime ve toplumsal ayrıştırmaya ve toplumun içindeki dinamiklerin Müslümanlar tarafından bilinmesini sağlamaya yönelik olarak ayetler gelmekte ve bu ayetlerin ışığından bakıldığı zaman Müslümanlar devlet halinde yaşadıkları vakit ne tür bir toplumsal yapıya sahip olacaklarını bu ayetin özünde bütünüyle görebilirler. Bugün her ne kadar Müslümanlar kendi oluşturdukları bir devletin Allah'ın ortaya koyacağı prensiplerle, kurallarla oluşturacağı bir devletin içinde yaşamasalar da bugünkü yaşadıkları devletler bütün dünyada Müslümanların yaşadıkları devletler, halkın gözünde kendi devletleri olarak görülmekte, ister İslam'ı uygulasın, ister uygulamasın, halkın gözünde kendi devletleri olarak görüldüğü için de aynı benzeri yapılanmalar görülmektedir. Yani Mücadele Suresindeki anlatılan özler bugün Medine'deki bir Müslümanların kurduğu ve Allah'ın kurallarına göre yönetilen bir devlet olmasa da içindeki yaşadıkları devletler, farklı farklı kuruluşlar statüsünde olsa da halkın gözünde bu devletler Müslümanların devletidir. Bu nedenle Müslümanların konuları da içindeki yaşadıkları topluda bu suredeki özlerle gözlemlenmeye doğru gider. Çünkü bugünkü toplumda da Müslümanlar vardır. Münafıkça Allah'ın ayetlerine, Allah'a ve Müslümanlara yaklaşanlar vardır. Ve inkar ederek Allah'ın ayetlerini Müslümanlara düşmanlık besleyen inkarcılar vardır. Onun için bu surenin özü bizden uzak değildir. Sadece Medine'ye has değildir. Bu surenin özü nasıl Medine toplumunu tahlil ediyorsa bugünkü toplumu da tahlil eder. Sure Müslümanların yapmış olduğu, sinir harbiyle yapmış olduğu bir hatadan dolayı o günkü zamanlarda var olan bir örften söz ederek başlar. Nedir bu? Bir kadın Resulullah'a gelmiş ve demiştir ki, ya Resulullah, benim kocam beni anası yerine koydu ve benden uzaklaştı. Allah o iki insanın yani karı kocanın arasındaki olayı biliyordu. Kadın Resulullah'a geldi ve durumu Resulullah'ta tartışmaya başladı. Ayetler geldi. Konu neydi? Konu kocası karısına kızmış. Sen demiş benim anam gibisin bundan sonra demiş. Nasıl ben anamla bir evlilik yürütemiyorsam seninle de artık evliliğim bitti anlamına gelmiş. Kadın buna çok bozulmuş. Yani bir kadın mesela kocası istemez de ben seninle istemiyorum boşanacağım dese bu kadar aldırmaz. Ama bir kadın bir erkek tarafından kendisinden yaşlı görülen bir anası gibi tarif edilirse, bir ana hüviyetine çıkartılırsa ona hakaret edilmiş olur. Yani kadınlığına hakaret edilir. Dolayısıyla bu hakarete maruz olan kadın aynı öfkeyle, aynı sinirle Resulullah'a gelmiştir ve durumu ona anlatır. Ve Resulullah'la tartışmaya başlamıştır bu nasıl olur diye. Ayet oradan başlar. Allah müminlere şunu söyler. Böyle bir şey çok ayıp. Böyle bir şey söylemek, böyle bir şey yapmak ve eşlerinizden bu şekilde ayrılmak veya eşlerinizi bu şekilde cezalandırmak çok ayıp ve çok kötüdür. Bu o kadar çok kötü bir sözdür ve o kadar çok hoş olmayan bir sözdür ki Rabbiniz bundan asla hoşlanmaz. Ama bilin ki Rabbiniz affedicidir, bağışlayıcıdır. Hatanızı anlıyorsanız, anladıysanız Ancak öyle hemen ya ben hatamı anladım. Tamam yaptığım büyük bir eşeklik affedersiniz. Bundan dolayı da çok pişmanım. Hatamı anladım. Tamam gelsin eşim. Beraber yine eski haline dönüşelim. Demeniz yetmez. Allah sizi bu noktada cezalandırıyor. Ve bu cezayla da size öğüt veriyor. O günün konusu işte köleler var, cariyeler var. Eğer siz eşinizi bu şekilde suçlayıp gönderdiyseniz bunun karşılığı ancak bir insanı özgürleştirerek affetmezdir. Ve bakın bu çarpıcı bir ifadedir biliyor musunuz? Çünkü siz kadına böyle bir söz söyleyerek onu alçalttınız. Ona hakaret ettiniz. Onun özgürlüğüne, onun insanlığa karşı bir darbe vurdunuz. Bunun karşılığı özgürlüklerine darbe vurulmuş, köleleştirilmiş bir insanı azal etmektir ki ancak o zaman siz ne yaptığınızın farkına varsınız. Yani elinizde bulunan veya başkalarının elinde bulunan özgürlükleri alınmış herhangi bir insanı azal ederek eşinize karşı yapmış olduğunuz hatanın ne kadar benzer bir şey olduğunu anlayasınız diye bu ceza verilmiştir. Bir köle, bir cariye, bir insan köleleştirilerek, cariyeleştirilerek nasıl özgürlüğü elinden alınarak ona hakaret edilmişse, nasıl onun aklı üzerine, kimliği üzerine, kişiliği üzerine bir darbe vurulmuşsa, Allah'ın insan olarak yarattığı varlığı insanın kölesi haline getirilerek o insana hakaret edilmişse sizin eşinize yaptığınız da budur. Bu anlamdadır. Onu bir köle gibi görmüşsünüzdür. Onun üzerinde istediğinizi söyleyebileceğinizi, istediğinizi yapabileceğinizi zannetmişsinizdir. Öyleyse ceza olarak hem eşinizi çağırın, affleyin hem de bir köleyi azal ederek yaptığınızı öğrenin. Onu özgürleştirerek yaptığınızı öğrenin. Kendinize yok mu başkasından satın alın. Ha bunlara gücünüz yetmiyor. Kendinizde yok. Başkasından satın alacak da gücünüz yok. Mesele yok o zaman. Böyle bir imkanınız yoksa o zaman siz 2 ay oruç tutun. Bu sefer oruç tutarak kendi özgürlüklerinizi kısıtlayın. Her iki cezanın da muhakemesinde özgürlük kavramı çıkıyor ortaya. Dikkat ediyorsanız bakın. Kölenin azat edilmesi ve oruç tutulması. İnsana verilen bir cezanın mihenk taşında diğer insana yapılmış hakaretin o insan üzerinde meydana getireceği bir özgürlük kısıtlaması olduğunu, o insana yapılacak bir yapılmış bir kişiliğine, kimliğine bir darbe olduğunu vurgulayan ifadeler dolu. Bu ifadeler ne? Özgürlüğü kısıtlanmış. Aklın üzerine egemenlik kurulmuş. Eş olan bir kadına sen anam gibisin denmiş. Ona hakaret edilmiş. Onun kişilik hakkına, onun kimlik hakkına saldırılmış. Allah böyle telakki ediyor. Bundan kurtuluş yolu da kişiliklerine saldırı yapılan, bu nedenle özgürlükleri elinden alınan, köleleştirilen insanların azat edilmesidir ceza olarak. Eğer yapamıyorsan, bu imkana sahip değilsen, o zaman da kendini özgürleştirmek değil, kendi özgürlüklerini kısıtlamak ve Allah'ın oruç emriyle yemeden, içmeden kesilerek, başkaları özgürce yer içerken, sen bunu yapmayarak kendi kendini cezalandıracaksın, böylece eğitireceksin. İşte bunlar Allah ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diye bu hükümler verilmiştir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırların özünde insanın özgürlüğü, insanın özgürlüğünü dile getirilen kelime-i tevhidin özü yatar. İşte bu tevhidden kaynaklanan Allah'ın yasasıdır. İnsanların özgürlüğüne karşı bir darbe yapıyorsanız ya ceza olarak insanları özgürleştireceksiniz ya da kendinizi kısıtlayacaksınız. Böylece nasıl bir şey yaptığınızı anlayacaksınız. Eğer Allah'ın bu yasasına karşı çıkıyorsanız, bilin ki Allah inkar edenlere acı bir azap verir. Şunu unutmayın ki Allah'ın yasalarına karşı çıkanlar, Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldı, nasıl yok edildi, nasıl dünyada yeryüzünde egemenlik kurmuşken, İnsanlar üzerinde, toplumlar üzerinde egemenlik kurulmuşan yerle bir edildiyse ve öbür tarafta da ahiret günde onlar cezalandırılsa, onlar da cezalandırılacaktır. Biz ayetleri apaçık indirdik ki anlayasınız, gereken dersleri alasınız. O günü hatırla. Her insanın diriltilip hesaba çekildiği günü hatırla. O gün o inkar edenler, Rabbinin yasalarına uymayanlar zapt edilmiş ve hesaba doğru yöneltilirken, onlar hesap gününü dünyada unutmuşlar. Unuttukları hesap günü başlarına gelir. Allah her şeye şahittir. Onların ne yaptığını bilir. Neler yapmadığını da bilir. Ey Müslümanlar! Şunu bilin ki göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini mutlaka hesap ediyor. Allah her şeyi bilir. Her şeyi görür. Şunu bilin ki Üç kişi gizli konuşuyorsa Allah bilir. Çünkü dördüncüsü Allah'tır. Beş kişi gizli konuşuyorsa Allah bilir. Çünkü altıncısı Allah'tır. Ne olursa olsun. Tek kişi bile bir şeyler düşünüyor, bir şeyler tasarlıyor, haince planlar kuruyorsa onun yanında Allah vardır. Onlar o anda iki kişidir. İki kişi ise üçüncüsü Allah'tır. Mutlaka insandan bir fazlası Allah'tır, insanlardan bir fazlası Allah'tır. Onların arasındadır, onların ne yaptığını bilir. Ve onlara yaptıklarını, düşündüklerini, hayallerini, hatıralarını, her şeyi hatırlatır. Ve kıyamet günü de onlara her şeyi haber verir ve onlardan hesap ister. Müminlere gizlice konuşmak men edilmiştir. Müminler, müminler arasındayken gizlice konuşmasınlar. Müminlerin arasında peygamberin yanında gizlice konuşmasınlar. Buna rağmen men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık yapan ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi buna rağmen? Apaçık müminlere emretmişken siz asla gizlice konuşmayın dendiği halde yine gizli gizli buluşup bugünkü ifadeyle kulis yapanlar, bu gizli konuşmalarını Resulullah'ın yanında yapamayanlar, bu gizli konuşmalarını müminlerin yanında yapamayanlar, açık olmayanlar, niçin gizlesinler ki? Ama Rabbiniz bilmektedir. Onlar düşmanlık yapıyorlar. Peygamber'e isyanı konuşuyorlardı. Müminlere karşı düşmanlığı konuşuyorlardı. Ve onlar sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlarlar. Kendilerine göre. Yani öyle Allah'ın istediği şekilde Allah gibi selamlamazlar. Allah ne der? Müminlere selam der. Barış ve esenlik diler. Ama onlar dilemezler. Onlar kendi aralarında farklı bir şekilde selamlaşırlar ve selamlaştıkları ifadelerse doğruları ifade etmez. Halbuki Allah Müslümanlara selamı öğretmiştir. Allah'ın Müslümanlara öğrettiği selam insanlar arasında barışın, esenliğin ve güvenliğin sağlamasıdır. Dilenmesidir ve bunun ortaya çıkarılmasıdır. Selamlara, selam insanlara, barış olsun, esenlik olsun, hayır olsun anlamındadır. Ey iman edenler, siz baş başa gizli konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı asla konuşmayın. Bilin ki böyle yaparsanız Rabbiniz bunu bilir ve hesaba çeker. Eğer gizlice konuşuyorsanız sizin gizli konuşmanızda tek bir şekilde müsaade vardır. İyilik ve takvayı konuşuyorsanız gizlice, yani hayırları konuşuyorsanız gizlice, ortalıkta övünmemek ve kibirlenmemek için, gösteriş yapmamak için, gizliden gizliye nasıl yardım edebileceğinizi, gizliden gizliye nasıl insanlarla iyilik yapabileceğinizi konuşuyorsanız, bunun planını yapıyorsanız güvendiğiniz bazı arkadaşlara, bu müstesna, bu hariç, aksi halde sizin gizli konuşmalarınızda hayır olmaz. Eğer bunlar dışında bir gizli konuşmalarınız varsa bilin ki orada hayır yoktur ve bunu yaparsanız suç işlemiş olursunuz. İnanan ise Allah'a karşı gelmekten sakınır. Çünkü gizli konuşmalar şeytanın fısıltılarındandır. Hiçbir zaman mümin, güvenilen, güvenilir olan mümin, müminlerden gizleyecek bir şeyi olmaz, peygamberden gizleyecek bir şeyi olmaz. Onun için açık olur. Fısıltılarla konuşmaz, kulis yapmaz, gizli gizli konuşmaz. Eğer bir mümin gizli gizli konuşmaya kalkıyorsa, bunun için bir harekete geçiyorsa, mutlaka içinden şeytan dürtmüştür. Bencilliğini, enaniyetini, kibrini, övünmesini ortaya çıkaracaktır. Azgınlığını ortaya çıkaracaktır. Oysa şeytan, bilin ki Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verecek değildir. Onun için inanmayın o vesveselere. Onun vesveselerinde bir hayır yok. Ama siz gönlünüzden ona inanmayı tercih ediyorsanız o zaman başka. İçinizde böyle bir vesvese geliyorsa gizli konuşma isteği ve arzu siz Allah'a tevekkül edin ve ondan uzaklaşın. Ve büyük topluluklar olduğu zaman meclislerde, toplantı yerlerinde hemen yer açın. Size yer açın dendiği zaman hemen sıkışın, yer açın. Aranıza insanları katın. Siz bunu ne kadar çok yaparsanız Allah da size genişlik verir. Bir toplantı yapılıyor örnek diyelim. Dendi ki yeter artık kalkalım. Kalkın. Çünkü herkesin işi var, gücü var. Yatacaktır, uyuyacaktır, ailesine meşgul olacaktır, işiyle meşgul olacaktır. Israr edip kalmayın. Hemen kalkın. Kalkın denilince hemen kalkın. Ya daha erken ya biraz daha konuşalım, biraz daha oturalım, biraz daha dinlenme yapalım. İnsanları zorlamayın. Hele hele Resul'ü hiç zorlamayın. Eğer özlü olursanız, kalkın denilince kalkarsanız, meclislerde yer açarsanız, Allah ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. İşte onlar kendilerine ilim verilmiş olur. Çünkü kendilerine ilim verilenler boş şeylerle uğraşmaz, zaman tüketmez, yakıtı yapmaz. Azlı olur, özlü olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman, baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Niye? Çünkü sizi baş başa konuşmaya iten bir şey vardır. Bir vesvese. Biraz önce ayet okuduk. Bir şeytan bir vesvese. Bir insan, bir mümin niçin peygambere girip de baş başa özellikle konuşmak ister? Müminlerden gizleyeceği bir şey mi var? Eğer mümince bir sorun varsa o mümince bir sorundur zaten. Müminler arasında konuşulabilir. Yok eğer peygamberle baş başa konuşacak bir şey varsa iki şey vardır. Ya özel bir durum vardır. Günah işlemiştir. Onu paylaşacaktır. Ne yapayım diyecektir. Ve bu günahını herkesten gizlemeye çalışıyordur. Sadece Resulullah'a açıp çare arıyordur. Veya Resulullah'la kulis yapacaktır. Resulullah'la kulis yapacaktır. En büyük suçtur. Resulullah'la kulis yapmak ne demek? Müminlerden ayrı Resulullah'la konuşmak ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Eğer siz böyle bir konuda zaaflarınız varsa, önce bir yapacağınız şeylerden dolayı çok hayır çıkmayacağı için önce bir kefaretini verin. Bir temizlenin. Yani bir sadaka verin önce. Yani ben bir şey yapıyorum, bu yaptığım ya bir hatamı, günahımı anlatacağım veyahut da peygamberle ben bu gizli görüşmeyi yaparak zaten suç işleyeceğim diye gidin, peşin peşin yaptığınız şeyin kötü bir şey olduğunu anlayın ve bunun sadakasını verin önce. Ama yoksa verecek bir şeyiniz, bilin ki Allah'a tövbe edin, Allah bağışlar ve çok merhametlidir. Bugün de bu konuları peygamber yok aramızda. Diyelim ki Müslümanların bir toplumu oldu, toplumunun önderleri oldu. Müslümanlar bu önderleriyle konuşurken böyle gizli gizli şeyler konuşuyorlarsa mutlaka diğer Müslümanlardan habersiz, ortada açık ve şişik konuşmuyorlarsa mutlaka iyi bir şey yok demektir. Onun için eski tarihi filmlerde falan böyle çarpıcı bir şekilde ortaya koyarlar. İşte birisi gelir o toplumun önderine, sadece sana söylemek istiyorum, dinlersen eğer dedikleri zaman o toplumun önderi şöyle der. Benim arkadaşlarımdan, halkımdan gizleyeceğim bir şey yoktur. Bunların yanında söyle. İşte bu ayet o manadadır. Toplumuna güvenen, birbirine güvenen insanlar birbirinden bir şey gizlemezler. Ama bugün bakın, içinde yaşadığımız devlette yetkililer gizli görüşmeler yaparlar. Gizli anlaşmalar yaparlar. 50 yıl açıklanması yasaktır. Bu toplumdan neyi gizlerler? İnsan sorusu gelir. Ama sormak yasaktır. Demek ki bir şeyler var. Topluma açıklanamayacak derecede insanları rahatsız eden ve bunun da yasasını çıkarıp yasaklayan, kuralları çıkaran nedenler var. 50 yıl sonra açıklansa da, 50 yıl sonra açıklandığı zaman da iş işten geçmiş olacak, alınan alınmış, satılan satılmış, verilen vermiş olacak. Neticede insanların hak etme iddiası, düşünün işte bir insan 20-25 yaşında akıl durumuna geliyor ise, o tarihlerde bir şey olmuşsa, 50 yıl sonra 75 yaşına gelecek. Ben 25 yaşındayken bunlar olmuş. Hadi bakalım ben bunun hakkını isteyeyim dese 75 yaşında yola çıkıp hak isteyecek. Öyle mi? İşte bu. Kim isteyecek? Yeni genç nesilde geçmişte olmuş, bana ne bugün diyecek. İşte mesele burada. Halbuki işin özünde o yok. Güvenli toplum, güvenli insanlar, güvenli liderler ve güvenilen ilişkiler kurar. Güvenilen ilişkilerde aralarda gizlilikler olmaz. Her şey açıktır, her şey. Allah bu konulardaki gizliliklerin her birisine kötülük diyor. Şeytanın da vesvesesi diyor. Onun için ey Muhammed, senin yanına eğer müminler gizli bir şey konuşmaya giriyorlarsa önce sadakalarını versinler. Çünkü onların yaptığı bir suçtur. Bulamıyorlarsa Allah'tan af dilesinler. Peygamberle baş başa konuşmadan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Allah inkar edenlere azap edecektir. Allah zulmedenlere azap edecektir. Müminlerden eğer bir grup inkar edenleri kendilerine dost edinirse, zulmedenleri kendilerine dost edinirse, unutmayın ki, o zulmedenleri dost ilan edenler, o inkar edenleri kendilerine dost edinenler ve üstüne biz de müminiz diyenler bilin ki ne sizdendirler ne onlardan. Onlar yalan söylemektedirler. Onlar hiçbir kimseden değillerdir. Ne inkar edenlerden yanadır ne de Müslümanlardan yanadır. Ne müminlerdir ne kafirlerdir, ne inkar edenlerdir. Onlar sadece çıkarları peşinde koşan ikiyüzlü riyakarlardır. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın dininden alıkoydular. İnsanların önüne farklı yollar çizdiler ve dediler ki dinin hükmü geçmez, hele bugün çarpıcı ifadelerle. Biz 1500 yıl önceki hükümlere mi denelim? Biz 1500 yıl önceki bir dinin yaşantısına mı denelim? Hangi çağda yaşıyoruz? Bu çağ akıl çağıdır, bilim çağıdır deyip insanları, toplumları kobay yerine koydular. Ve o akıl çağının, bilim çağının en iyi zaman olduğunu, en aydınlık zaman olduğunu söyleyerek ve yemin ederek insanları kandırdılar. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Ne varsa. Dünyada ne edinmişlerse onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. Dünyada nasıl böyle insanları kandırmak için sürekli yemin ediyorlar? Düşün. O gün hesap günü. Böyle yapacaklar. Ama Allah iyi bilin ki her şeyi bilmekte ve iyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. Bu nedenle onlar Allah'ı düşünerek düşünmezler. Allah'ın hesabını düşünerek düşünmezler. Akıllarını kullanmazlar. Allah'ın hesabını düşünerek fikirlerini oluşturmazlar. Hayatlarını oluşturmazlar. Kendi bildiklerini okurlar. Azgınlıklarıyla, kibirleriyle, şımarıklarıyla, ne bileyim işte kendi kendilerine böyle gelin güvey oluşlarıyla sürekli Allah'tan uzak bir hayat yaşarlar. Allah'ı hayatlarına hiçbir şekilde karıştırmazlar. Halbuki Allah onları yaratmış, onlara nimetler vermiştir. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Allah şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah'ın hatalara karşı, yalanlara karşı, yalancılara karşı, inkarlara karşı, düşmanlıklara karşı hemen cezalandırmama yolu, cezalandırmama nedeni önceki ayetlerde, önceki surelerde bolca. Allah yarattığı kulları sever. Yarattığı kulları severek şunu söyler. 1. İnanan kullarım var. Onlar insanlıktan yana olsunlar, insanlardan yana olsunlar, haktan yana olsunlar, adaletten yana olsunlar, zulme karşı çıksınlar, insanlara iyilik yapsınlar, sevgilerini, saygılarını ve paylaşımlarını yapsınlar. Böylece mükafatlarını artıracak eylemler yapsınlar, ameller işlesinler diye ortada olayları kendi haline bırak. Bakalım müminler gereğini yapacaklar mı diye. İkincisi ise o inkar edenlere, o zulmedenlere şans verir Allah. Dünyada başlarına çeşitli felaketler gelir. Bu felaketlerle onlar akıllarını başından toplayacak. Kendilerine verilen iradeyle, akılla düşünüp, akledip gerçeği görecekler mi? Değişik şekilde sınanırlar. Önlerine değişik değişik imkanlar çıkarılır. Bu imkanların neticesinde gerçekten hidayete gelenler olacaktır. Af dileyenler olacaktır. İşte onun için Allah insana zaman verir. Allah inanan insana da, inkar eden insana da zaman verir. İnananlar mükafat kazanmak için eylem yapsınlar, inkar edenler de akıllarını başlarına toplasınlar diye onlara zaman verir ve zulmü birdenbire, inkar edenleri birdenbire yok etmez. Orada inananları görevlendirir. Ta ki bir gün karar verir, her şey biter. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremez. Bir mümin ırkını, kavmini, kabilesini, ailesini, kardeşini, babasını, anasını, oğlunu, kızını, karısını, mahalle arkadaşını, yol arkadaşını ne olursa olsun. Eğer onlar Allah'a düşman ise, Allah'ın dinine düşman ise onlara karşı sevgi duymaz. Eğer bir mümin ise, eğer Allah'a düşman olanları, peygambere düşman olanları, dinine düşman olanları, buna rağmen kardeşim diye seviyorsa, eşim diye seviyorsa, anam babam diye seviyorsa, benim ırkımdan diye seviyorsa, benim mahallemden çocukluk arkadaşım diye seviyorsa, benim ailemden diye seviyorsa, benim akrabamdan diye seviyorsa, o zaman yanılgıdadır. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmıştır. Hangilerinin gerçekten iman edenler, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimseleri asla sevmezler. Ne olursa olsun. İşte Allah'a ve peygamberine düşman olan kimseleri, akrabaları da olsa, babaları da olsa, oğulları da olsa, kardeşleri de olsa, soy sopları da olsa sevmeyenleri, Allah onları sevmiştir. Onların kalbine imanı kesin bir şekilde yazmıştır ve onları kendi katından bir emirle, ayetlerle desteklemiştir. Bir ruh vermiştir onlara. Onların yaptığı her şey, sevgileri, saygıları, eylemleri, fikirleri, düşünceleri, her şey artık bir anlam ifade eder. Çünkü onların dünyevi olan bütün sevgileri Allah'a ve peygamberine dönüştürmesi ve Allah'ı ve peygamberini sevmede hiçbir şekilde Allah'a ve peygamber düşmanı olanlara sevgi taşımaması onların yaşamlarına, onların akıllarına, onların fikirlerine, onların hükümlerine bir anlam kazandırmıştır. Bu anlam Allah'ın ayetleriyle desteklediği hidayettir. Ruhtur, o hidayet eşittir. Ruhtur, o ruh eşittir. Allah'ın gösterdiği yoldur, o ruh eşittir. Allah'ın insana, mümin insana biçtiği kimliktir. O ruh eşittir. Allah'ın insana biçtiği kişiliktir. O ruh Allah'ın mümin için önüne koyduğu insani kamil noktasıdır. Allah onları böyle bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Her kim Allah'ın tarafında ise Allah onları kendi emriyle, kendi katından, kendi rahmetinden desteklemiştir. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendidir. Hucurat suresi, kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, gönüllerini Allah'a karşı gelmekten sakınarak takvayı öne çıkaranlar konusunda insanlara sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkarı, fasıklığı ve İslam'ı anlatın. İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların da kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, sınırları aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir nam. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin kaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Aynı şekilde Hucurat suresi de Müslümanların konumlarını anlatan ve Müslümanların ilişkilerinin özünü atan temel ahkam surelerinden birisi. İşte bugün okuduğumuz sureler, Münafıkun, Mücadele, Hucurat, ahkam sureleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve Müslümanların ilişkilerini mükemmel bir şekilde anlatıyor. Münafıkları, inkar edenleri, Müslümanları, Müslümanların ilişkilerini özleriyle anlatarak o toplumun sınırlarını çiziyor. İlişkiler sınırlarını çiziyor. Böylece sosyolojik boyutta, hukuksal boyutta ve psikolojik boyutta, kültürel boyutta, inanç boyutunda temel kuralların, temel yasaların çizildiği ayetler toplu olarak bu surelerdeki ayetleri okuyoruz. Ayet müminlere hitap ederek başlıyor. Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Ne demek? İman edenler Allah'ın ve peygamberin önüne nasıl geçer? Sorusunu sormamız gerekir. Veya peygamberin ve Allah'ın önüne geçmek ne demektir? Bir insan müminim diyor ama Allah'ın ve peygamberin önüne geçmiş oluyor. Ve bu da Allah tarafından dile getiriyor. Böyle yapmayın. Bu çok kötü bir şey. Böyle yapmak Allah'a karşı gelmektir. Dolayısıyla müminseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Bir mümin veya bir müminim diyen, Müslümanım diyen birisi Allah'ın ve peygamberin önüne nasıl geçer? Cismen peygamberin önüne, işte bir sıradayken önüne geçmek anlamındadır. Hayır. Allah'ın sözünün üstüne söz koymak, peygamberinin sözünün üstüne söz koymak Allah'ın ve peygamberin önüne geçmektir. Bir konuda Allah'ın hükmü varken onu terk edip, bir konuda peygamberinin hükmü varken onu terk edip ya bir başkasının, işte mezhep imamının, tarikat şeyinin veya cemaat liderinin veya kendi arzu ve hevesinin veya şimdiki moda söz, düşündüğün gibi, inandığın gibi yaşamıyorsan, yaşadığın gibi inanırsın, yaşadığın gibi düşünürsün sözü. Pratikte Allah'ın ve peygamberin önüne geçmektir. Yani Allah'tan gelene işittik ve itaat ettik demeyen, Resul'den gelene işittik ve itaat ettik demeyen, Allah'tan ve Resul'den gelenleri kendi arzu ve heveslerine göre kıvıran, yorumlayan, kendi çıkarlarına göre değerlendiren, kendi mezhebinin, meşhebinin, tarikatının, anlayışlarının, cemaatlerinin çıkarlarına göre, kendi arzu ve heveslerinin çıkarlarına göre ayetleri değerlendiren ve neticede ayetlerin hükmünü, neticede Resul'den gelen sünnetinin hükmünü değil, onların üstüne basa basa, onlara rağmen, onların açık hükümlerine rağmen, onları terk edip, başka hükümleri hayatında uygulayan Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmiştir. Halbuki mümin bilir ki Allah yaşamından sorarken kendi hükümlerinden soracaktır. Resulünü örnek aldığı hükümlerden soracaktır. Yaşamı ona göre değerli bulacaktır. Eğer bir insan apaçık bir şekilde Allah'tan gelen ayet var da ona işittik ve itaat ettik demiyorsa, apaçık bir şekilde Resul'den gelen sünneti var da ona işittik ve itaat ettik demiyorsa, o Allah'a ve Resulüne karşı gelmiştir. İster mezhebine uysun, ister tarikatına uysun, ister cemaatine uysun, ister arzu heveslerine uysun, ister güzel laf söyleyip, güzel laf yapıp kıvırsın, istediği kadar akılcı, mantıklı yorumlar yapsın. Apaçık hükümlerine karşı gelen ve Allah'ın ve Resulünün apaçık hükümlerine karşı gelip, ayetin ve sünnetin hükmünü çiğneyen Allah'a karşı gelmiştir. Şüphesiz Allah onların yaptığını iştendir ve bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Ne demek? Aynı şey. Peygamberi eğer bir şey söylemişse, sanki ondan daha güzel bilircesine, sanki ondan daha güzel söz söylercesine kendi bilgisini, kendi fikrini, kendi şeyini ortaya koyandır. Peygamberin sözünü, peygamberin sesini kısandır, onu yok sayandır. Hele bazı sapıklar gibi, kendilerini peygamberden üstün görenlerdir. Neymiş efendim? Peygamberler Allah'tan gelen ayetlerle insanlara yol buluyor. Biz ilmimizle, irfanımızla, erenliğimizle yol buluyoruz. Biz kalbimizle, aklımızla, imanımızla yol buluyoruz. Biz üstünüz diyecek kadar sapıtanlar var. Dikkatinizi çekiyorum. Ne yapmış oluyor? Peygamberin sesinin üstüne ses yükseltmiş oluyor. Siz peygamberle beraber yaşarken, yaşıyorsanız eğer ki bugün yaşanmıyor, birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Birbirinizi çağırdığınız gibi de çağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işletmeniz boşa gider. Hani bugün saygı ve sevgiyi bir kenara iterek dogmalara karşı çıkacağız, kutsallaştırmalara karşı çıkacağız diye. Hani geçmişte Resulullah yaşıyordu, bugün yaşamıyor. Geçmişte Resulullah'a karşı bağırıp çağıran, ona kendi fikrini kabul ettirmek için işte "Ey Muhammed, bak bizim de bir fikrimiz var, dinlesene" diyen veya peygambere hiçbir saygı göstermeden "Muhammed" diye söze başlayan, kendini bilmez, kibrinden vazgeçmez bir insan mantığıyla yaklaşanlar vardı. O gün yasaklanmıştı. Peki bugün yok mu? Var. Efendim peygambere kutsallık veriyorlar, onu ilah yerine koyuyorlar. Halbuki peygamber bir insandır. Böyle ne yapacağız o zaman? Biz insanlarla nasıl konuşuyorsak, onlarla dile getirdiğimiz zaman, onun adında dile getirdiğimizde öyle konuşuyoruz işte. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin der gibi işte Muhammed deyip geçeceğiz. Muhammed şöyle dedi, Muhammed böyle dedi, Muhammed aşağı, Muhammed yukarı. Birbirine bağırdığınız gibi, birbirine söylediğiniz gibi, birbirinizi çağırdığınız gibi. Yani hiçbir ona bir değer vermeden, bir efendim saygı duymadan. Üstelik de dogmalara karşı çıkıyoruz, kutsallaştırmaya karşı çıkıyoruz diye saygıyı, sevgiyi bir kenara itip alaycı bir tavırla. Ne olacak yani? Mehmet, Hasan der gibi Muhammed diyebilirsiniz. İşte o zaman diyor ki Allah, siz farkına varmadan işleriniz boşa gider. Çünkü sevgisizliği ve saygısızlığı Allah kabul etmez. Bırakın peygamberi, siz kendi aranızda bile sevgiyi ve saygıyı çoğaltmanız gerekirken, Allah'ın seçtiği bir peygamberi, Resulü sevgisiz ve saygısız bir şekilde kendi aranızda konuştuğunuz gibi dillendirirseniz, unutmayın ki o zaman işleriniz boşa gider. Siz gerçekten imanın ne olduğunu, müminliğin ne olduğunu anlamamışsınız ve inkar etmişsinizdir. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar veya günümüzde Allah'ın elçisinin sözünün üstüne söz söylemeyenler, Allah'ın gönüllerini takva ile sınadığı insan. Allah sizi sınıyor, bizi sınıyor. Bu insanlar sınanıyor. Acaba Allah'ın sözüne karşı ne diyecekler? Resulullah'ın sözüne karşı ne diyecekler? Seslerini mi yükseltecekler, önüne mi geçecekler, ne yapacaklar? Allah ismi isimlendirilince, Resul'ün ismi isimlendirilince ne yapacaklar? Birbirlerinin arasında davrandıkları gibi saygıdan ve sevgiden uzak, laubali bir şekilde mi dile getirecekler? Yoksa saygılarını ve sevgilerini mi ortaya çıkaracaklar? Ha, şirke düşmek yok. Yani sevgi ve saygıyı putlaştırma derecesine götürmek yok. Ama putlaştırmayacağız diye de sevgi ve saygıyı kaldırmak yok. Mümin vasattır. Ortalama bir insandır. Aşırılıktan da uzaktır. Allah öyle tarif ediyor. Sizler güzel bir ümmetsiniz. Vasatsınız. Ortasınız. Aşırılıklardan uzaksınız. Ne geri kalırsınız ne ileri gidersiniz. Sizler ortada olursunuz. Sözün en güzelini söyler ama aşırısına gitmezsiniz. Sözün en güzelini söyler ama sözünüzü kısmazsınız. Konuşulacak yerde konuşur, konuşulmayacak yerde konuşmazsınız. Bağırıp çağırmazsınız. Çünkü sizler müminsiniz. Mümin güvenilen demektir. Müslüman, barışa teslim olan, barışı öne çıkaran demektir. Esenliği sağlayan demektir. Esenliği sağlayan, güvenilen, barışı öne çıkaran, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarır. Saygısızlığı, sevgisizliği, paylaşımsızlığı değil. İşte bundan dolayı sınanıyor insanlar. İman edenler de bundan dolayı sınanıyor. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık, bozguncu bir haber getirirse Nereden bileceğiz? Getirdiği haberden bileceğiz. Getirdiği haber eğer ortaya çıkar da konuşuluyor da müminlerin kafasını karıştırıyor, müminlerin birlik ve beraberliğini bozuyor ve Müslümanları birbirine düşürecek nitelikte, Müslümanları korkutacak nitelikte ise, eyvah neler oluyor diye söylendirecek, dedirtecek nitelikte ise, bilin ki o fısk bir haberdir. Yani bozguncu bir haberdir. Böyle bir haber geldiği zaman o getiren de bozguncudur. Eğer mümin olsa mümin dediğine güvenilendir. Esenliği, barışı öne çıkarandır. Dinginliği öne çıkarandır. Dolayısıyla güvenilmenin, barışın, esenliğin ortasında kafa karıştırıcı, bozguncu haber olur mu? Olmaz. Bunu illaki bu haberi sokuyorsa ortaya yere, bunu yapan kişi güvenlikten uzak, güvenilikten uzak, esenlikten uzak, dinginlikten uzak, barıştan uzak, bozguncu bir insandır. Buradan anlayacaksınız. Eğer bir haber getirirse bozguncu birisi, getirdiği haberden anlayın. Bu haberle de bilmeyerek bir topluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Ha bu mümin ya, bak buna çok inanıyoruz biz. Haber bozguncu bir haber ama biz diyoruz ki bu mümin ya, bak biz buna inanıyoruz, safız ya. Bir de güveniyoruz ya herkese. İçimizde bir kötü niyet yok ya, ona da inandık. Ama bir baktık haberi yavaş yavaş biz de yaymaya başladık, o bozguncu haberi. Ve böylece bir baktık ki sonradan, çok büyük kötülük yapmışız, pişman olmuşuz. Keşke dememek için önce araştırın. Pişman olmamak için önce o haberi bir araştırın. Hemen kabul edip de sah bir şekilde peşinden gitmeyin. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmakta bugün. Bugünse Allah'ın ayetleri bulunmakta, Allah Resulü'nün örnekliğine ilişkin haberleri, kaynakları, hadisleri bulunmakta. Buyurun bunları edinin. Eğer o birçok işlerde size uysaydı peygamber, siz sıkıntıya düşerdiniz. Allah da size uyup sizin istediğinize göre böyle sürekli bir ayet gönderseydi durum ne olurdu? İnsanlar çıkarlarına göre ya Rabbi bize şunu gönder, ya Rabbi bize bunu gönder veya insanlar çıkarlarına göre peygamberi şamaroğlunla döndürürlerdi. İstedikleri böyle sürekli kendi yönlerine çekerlerdi. Halbuki onlar Allah ve Resulü insanları iyiliğe çağırıyor, iyiliğin kurallarını koyuyor. İnsanların ilişkilerini esenliğe çağırıyor, onun kurallarını koyuyor. İnsanları güvenirliğe çağırıyor, onların kurallarını koyuyor. İnsanları barışa ve huzura çağırıyor, onların kurallarını koyuyor. Burada çıkarıyor. İnsanları sevgiye, saygıya, paylaşıma çağırıyor, bunların kurallarını koyuyor. Burada çıkarcılık, burada arzular, hevesler yok. Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkarı, fasıklığı, bozgunculuğu da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir, iman seçenler. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer bir ötekine illaki ben baskın çıkacağım diye savaşı sürdürmeye kalkıyorsa ona karşı çıkın, onu susturun, onu engelleyin. İllaki barışı bozup savaş çıkarmaya kalkanlarsa onları engelleyin. Ve o azgınlar illaki bir toplum üzerine gitmiş onlara zulmediyorsa o zayıf bırakılmış, üzerlerine savaş açılan insanlara yardım edin. Ama asla zulmetmeyin. Asla aşırı gitmeyin. İntikamcı olmayın, adaletli davranın. Ve aralarını düzeltin. Çünkü Allah intikamcı olmayan, aşırı gitmeyen ve adaletli olanları sever. Şunu unutmayın ki, bütün müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Kardeşlerinizin arasını Allah'ın yolunda düzeltmek için koşun. Siz kardeşlerinizin arasında fitne ve fesat çıkarmayın. Onları bölmek için, onları parçalamak için fikirler ortaya koymayın. Mümkün olduğu kadar, yapabildiğiniz kadar, imanınızın ölçüsünde ne kadar dorukta ise o kadar aralarını düzeltmek, o kadar yaklaştırmak, o kadar sımsıkı bağlanmak için uğraşın. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet ediniz. Ne demek Allah'a karşı gelmek? Müminler arasını aşmaya çalışmayın. Müminler arasında fikir ayrılıkları çıkarmaya çalışmayın. Müminler arasında itip kalkmayı, birbirini sapık ilan etmeyi, birbirini bozguncu ilan etmeyi ve birbirini müşrik ilan etmeyi bırakın. Onlara güzelce İslam anlatın. Onlara güzelce ayetleri anlatın. Anlamıyorlar mı? Karşıma çıkıyorlar. Bırakın. Bir müddet onlara öyle bırakın. Düşünek olsunlar. Herkes hemen anlayacak değil. Zamana bırakın. Tamam arkadaşım. Tamam kardeşim. Sen biraz daha oku. Ben de senin gibiydim. İlk okuduğum zaman ben de çıldırdım yani. Anlayamadım. Ama köprünün altından çok sular geçti. Zaman her şeyi düzeltiyor. Okumaya devam et. Şöyle okursan daha iyi olur. Böyle okursan daha iyi olur. Gibi. Arayı düzeltici. İnsanlar tartışıyorsa onların arasını düzeltici tavır, uslup ortaya koyun. Yardım edin. Ey iman edenler, bir topluluk bir diğerini alaya almaz. Alaya almak yasak. Dalga geçmek yasak. Ya işte falancılar. Onlar şöyle şöyle yapıyor. Vay be. Toplantılarda, ne bileyim işte bir araya geldiğimizde, gelindiğinde alay alıcı ifadeler. Şunu unutmayın. Belki siz daha kötü, onlar daha iyidir. Nereden bileceksiniz? Siz kendinizi hidayette görebilirsiniz. Kendinizi iyilikte görebilirsiniz. Belki onlar sizden daha iyi, Allah katında daha iyidir. Nereden bileceksiniz? Size göre öyle olabilir. Siz öyle görüyor olabilirsiniz. Kadınlar da diğer kadınları alay almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Ve birbirinizi karalamayın. Hiçbir şekilde. Birbirinizi kötü lakaplarla da çağırmayın. Daima müminler hakkında hüznü zan besleyin. İyi dileklerle bulunun. İnsanlar farklı görüşte olabilir. Farklı yaklaşıyor olabilir. Bilgisi, kültürü o şekilde düşündürüyor olabilir. Ama ben Müslümanım diyorsa aynı şekilde düşünmek zorunda değilsiniz. Aynı şekilde hissetmek zorunda değilsiniz. Unutmayın ki ona göre de siz farklı düşünüyorsunuz. Ona göre de farklı hissediyorsunuz. O da kendisini doğru yolda zannediyor. O da kendisini Allah'ın yolunda zannediyor. Siz de kendinizi Allah'ın yolunda zannediyorsunuz. Ama senin denin yanlış yerine acaba şöyle düşünemez miyiz? Acaba böyle diyemez miyiz? Acaba şu şekilde bakamaz mıyız? Acaba şöyle hissedemez miyiz? Siz de böyle söylüyorsunuz ama siz de böyle düşünüyorsunuz, böyle hissediyorsunuz ama ben şöyle hissediyorum. Acaba yanlış mıyım? Benim kimi doğru, sizin kimi doğru tam kavrayamadım. Üzerinde araştırma yapalım mı? Kendimize bir fırsat verelim mi? Gibi yaklaşımlarla karalamadan ve lakap takmadan filancalar böyle düşünüyor. Kim o filancılar? Filancılar işte. Gibi karalamalar yapmadan, suçlamadan parayı bulmaya çalışın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir nam. Eğer siz iman ettikten sonra müminlerin bilgilerinin farklılığına bakmadan, kültürlerinin farklılığına bakmadan, anlayışlarının farklılıklarına bakmadan en ufak bir görüş ayrılığında araları bozuyorsanız pıs çıkarıyorsunuz demektir. Fasıklık ediyorsunuz demektir. Bunu yapmayın. Her müminin eceline kadar Allah'ın ona verdiği fırsat var. Her insanın eceline kadar Allah'ın onuna verdiği hidayet için fırsat vardır. Bu fırsatların değerlendirilmesinde anlayan insanlar, mümin insanlar, Allah'ın ayetlerini kavrayan insanlar bu fırsatların değerlendirilmesinde ön ayak olacaklar ve bunun karşılığında da mükafatlarını alacaklardır. Ama bu fırsatları olumsuz bir şekilde değerlendirme noktasına gitmeyeceklerdir. Ayrılıklar, parçalanmışlıklar haline dönüştürmeyeceklerdir. İşte böyle yaparlarsa o zaman fasıklıktır. Kim bu yaptığından dolayı tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günah. Birbirinin kusurlarını ve mahremiyetlerini yani gizliliklerini araştırmayın. Acaba şunun altında ne var? Acaba şundan ne demek istedi? Acaba bundan ne demek istedi? Acaba şöyle mi demek istedi? Acaba böyle mi demek istedi? Size ne? En güzel şey yapabiliyorsanız karşı karşıya gelip teker teker sorularınızı sorun. Cevabı alın. Ha farklı mı söyledi? Hatta sizin karşı olduğunuz fikirlere uygun tam mı söyledi? Olabilir. Onun da bir bilgisi vardır. Onun da bir kültürü vardır. Ona göre söylemiş olabilir. Yanlış da olabilir. Ama bu bir ayrılık nedeni, bu bir suçlama nedeni, bu karalama nedeni değil. Tam tersine. Müminleri güçlendiren bir neden. Neden? Çünkü kendisini doğru kabul eden mümin, her ikisi de şu anda doğru kabul ediyor. Kendi doğruluklarını birbirlerine en güzel şekilde nasıl anlatacaklar? Sınavında başarı gösterme imkanı var. Buyurun o başarıyı göstermeye çalışın. Hayır böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Tam tersi. Ayrı bir görüş mü var? O zaten sapığın tekiydi. Ona zaten ben hiç güvenmem. O zaten şuydu. Bitti. Sınav kayboldu. Bitti. Cevap yok. Halbuki Allah orada ne diyor? Müminler, mümin kardeşlerinin eksikliklerini, yanlışlıklarını onlara güzelce hatırlatır. Usulüne uygun usvetül hasene. Ve müminler, mümin kardeşlerinin eksikleriyle onları karalamaz, onları kınamaz, onlardan ayrılmaz, onlara sahip çıkar, onları kucaklar, onları Allah'ın rahmet sıfatından beslenerek korur, Allah'ın tövbe, tevap sıfatından beslenerek onlara imkan tanır. Bunu yapmıyor mu? O zaman zalimin ta kendisidir. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Nedir gıybet? Eksikliklerin, gediklerin, yanlışların ulu orta konuşulmasıdır. İnsan, mümin kardeşinin eksiğini, gediğini ulu orta konuşmaz. Eğer bir eksiği, bir gediği varsa gider kendisiyle buluşur, ondan bir görüşme ister. O görüşmede der ki ben sende, ya mümin kardeşin var, belki ben yanılıyorumdur ama bana göre yanlış geliyor. Ben sana söyleyeyim de, sen de beni mazur gör. Ben de senin bir mümin kardeşinim. Belki ben yanılıyorumdur. Ama bana göre eksik geliyor. Belki sen doğrusundur. Bak şunları şunları duydum. Şunları şunları söyleniyor senin hakkında. Doğru mu yanlış mı? Bana bir anlat. O dedi ki yok canım ya böyle bir şey yok. Uydurmuşlar. Tamam yaklaş. Yok ben. Evet böyle düşünüyorum. O zaman da fikir ayrılığı var. O zaman da yine kucaklaş ama fikir ayrılıklarının kaynaklarını iste. Sen kendi delillerini koy. Bu fırsat işte. Ama onun hoşlanmayacağı şekilde onun hakkında başka yerde konuşma. Bir mümin, mümin kardeşinin hoşlanmayacağı şekilde başka yerde konuşursa bu gıybettir. Bunu yapmayın. Böyle yapmak o kardeşinin ölü etini çiğ çiğ yemek gibidir. Onun leşini yemek gibidir. Siz böyle bir şeyde ölü kardeşinizin leşini yemekten dolayı nasıl tiksiniyorsanız sizin yaptığınız şeyde o kadar tiksinti vericidir Rabbinizin katında ve bunun cezası çok ağırdır. Allah'a karşı gelmekten sakın. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız ve sizin için birbirinizle anlaşmanız, birbirinizden faydalanmanız için boylara, kabilelere, akrabalıklara, soyluklara ayırdık. Farklı şeyler olsun. Farklılıklardan güzel şeyler de olsun. İnsanlar kendi farklılıklarıyla birbirlerine güzelliklerini anlatsın diye yaptık. Birbirlerini geliştirsinler diye. Ama siz bunları bir ayrılık nedeni, bunları bir kavga nedeni, bunları bir barışı ve huzuru bozma nedeni olarak görüyorsanız, andolsun ki sapıklarsınız. Böyle yapmayın. Her insan kendi boyunun, kendi kabilesinin, kendi ailesinin, kendi çevresinin güzellikleriyle, başka insanlara güzellik katarak, onlarla birleşerek, onlarla birleştirerek mükemmel insana, mükemmel topluluklara, mükemmel insanlık varlığına ulaşacaktır. Allah'ın size kıldığı farklılıklar üstünlük nedeni ve değer nedeni değildir. Çünkü Allah katındadır bütün değerler, bütün üstünlükler. Eğer siz Allah katındaki değerleri ve üstünlükleri bir kenara iter de Allah'a karşı gelirseniz, Allah'ın size verdiği soy, sop, aile, memleket, meşrep, mevki, makam konularını üstünlük ve değer olarak görürseniz, işte bu Allah'a karşı gelmektir. Bundan sakının. Şüphesiz Allah sizin yaptığınız her şeyi bilir. Bir zamanlar Bedeviler iman ettik dediler. Geldiler. Müslüman devleti kuruldu Medine'de ve Müslümanlar Bedir Savaşı'nı, Uhud Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı, Hayber Savaşı'nı kazandılar. Hudeybiye Anlaşması'nı yaptılar. Ve tebliğ faaliyetleri başladı. Arapların Müslümanlar karşısında yenildiklerini, Yahudilerin yenildiklerini gören birçok Bedevi, Bedevi Arabistan'da şehirlerde yaşamayan, vahalarda yaşayan, şehirleşmemiş yerlerde yaşayan Arap topluluklarına deniyor. Bugünkü köylüler gibi mesela. Kırsal kesimde yaşayanlar gibi. O zaman onlara Bedevi deniyordu. Hakaret babında değil. Bu gerçi bugün insanlar her şeyi yapıyor. Hakaret babında da kullanıyor ama o gün hakaret babında değil. Şehirde yaşamayan, kendi vahalarında, kendi küçük yerleşim alanlarında yaşayanlara Bedevi diyorlar. İşte bunlardan bazı gruplar, Peygamber Mekke ile savaşırken, Yahudilerle savaşırken, ne Yahudilerden olmuşlar, ne Mekkelilerden olmuşlar. Kendilerine göre bir savaşı değil, barışı seçmişler. Peygamberden yana da olmamışlar. Ama bakmışlar ki peygamber barış getiriyor, peygamber esenlik getiriyor, peygamber güven getiriyor ve Araplar da sürekli yeniliyor ve sonunda anlaşmak zorunda kalmışlar ve Yahudiler de yenilmiş. Böyle bir durumda Bedeviler şöyle düşünüyor, biz de gidelim şu Müslümanlara katılalım. Nasıl katılacağız? Ya şimdi biz inkar ederek katılırsak şimdi ayıp olur. Yani kabul etmeyebilirler. Biz artık Müslümanlarla da savaşmak istemiyoruz. Gidelim bari biz Müslümanız diyelim. İçlerinde iman yok. Sözlerinde biz Müslümanız diyecekler. Biz iman ettik diyecekler. Ama içlerinde kötülük yok. Yani münafıklar gibi değil. Düşmanlık yaparak değil. Münafıklar biliyorsunuz inkarları vardı. Ve bu inkarlarıyla düşmanlık yapıyorlardı. Bunlarda düşmanlık yok. Bunlar sadece barışı korumak, savaşmamak. Peygamberler de Müslümanlar da savaşmamak için iman ettik diye geldiler. Kafirlerle de hiçbir zaman bir olmadılar. Onlarla da anlaşmadılar. Bedeviler. Onlar yani. Allah onların bir hasresinden giderek, o da ayette anlatıyor zaten, onlara bu ayeti gönderiyor peygambere. Onları tanıması için. Müminlerin onları tanıması için. O bedeviler geldiler, iman ettik dediler. De ki onlara, iman etmediniz yani şimdi saklamanın bir alemi yok. Öyleyse itaat ettik deyin. Boyun eğdik deyin. Yani biz Allah'ın kurallarına, Allah'ın dinine, Allah'ın diniyle yönetilen bir topluluğa itaat ettik deyin. Boyun eğdik. Ama iman ettik demeyin. İman başka şey, itaat etmek başka şey. Teslim olduk deyin. Arapça aslında İslam olduk deyin. Müslüman olduk deyin. Arapça aslında. Ayetin Arapça aslında Müslüman olduk deyin. İslam olduk deyin. Ama iman ettik demeyin. Çünkü henüz kalplerinize iman girmedi. Fakat siz İslam oldunuz. Yani barışı istediniz. Esenliği istediniz. Huzuru istediniz. Buna tabi oldunuz. Bunu söyleyin. Bunu söyleme hakkınız var. İslam olduk demeye hakkınız var. Yani barışı istiyoruz. Düzeni istiyoruz. Huzuru istiyoruz demeye hakkınız var. Ama lütfen iman ettik demeyin. İman etmediniz henüz. Kalplerinize iman girmedi. Ama buna rağmen kalplerinizde iman yokken sırf barış isteğinizden dolayı Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz unutmayın, iman etmemiş olsanız bile Allah'a ve peygamberine itaat ederek yaptığınız güzel şeylerden hiçbir şey eksilmeyecektir. Kalacaktır. Ne zaman iman ettiniz onların hepsi size sevap yazılacaktır. O iman etmediğiniz dönemdeki ne kadar Allah'a ve Resulüne uygun bir şekilde yapmış olduğunuz işler varsa hepsinin mükafatını alacaksınız. Ayeti görüyor musunuz? Halbuki klasik tarif var. İnsanlar üç ayrılır. Kafirler, münafıklar ve Müslümanlar. Hucurat suresinin 14. ayet insanları 4 ayırıyor. Kafirler, münafıklar, Müslümanlar ve iman etmedikleri halde Müslüman olanlar. Bunlar kafir değil. Allah kafir olarak nitelemiyor bunları. Sadece henüz kalplerine iman girmemiş ama inkar etmemişler olarak kabul ediyor. Bunlar münafık değil çünkü kalplerinde küfür yok. Allah'a ve Resulüne düşmanlık yok. Ama henüz oturmamış bir iman var. Ve bunlar İslam'ın hükümlerine boyun eğmiş. Kabul etmişler. Fakat henüz kalpleri imana boyun eğmemiş. Dolayısıyla tam Müslüman da değil. Tam mümin de değil. Dolayısıyla dördüncü bir şık çıkıyor ortaya. Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmeyen, kalplerinde henüz iman etmemiş ama İslam'ın hükümlerine tabi olarak Müslüman olduklarını ifade eden ve bunu hayatlarında uygulayanlar. Buna daha henüz geçmişteki fıkıh, geçmişteki tarifler ve tanımlar, insanlık tanımları bir isim koymadı. İsterseniz siz koyun, ne diyeceksiniz? Kafirler, münafıklar, Müslümanlar, dördüncüye ne diyeceksiniz? Siz koyun. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey bedeviler, iman budur. Ama sizin kalbinizde böyle henüz bir şey yok. Siz sadece peygamberle ve Allah'la savaşmamak, müminlerle savaşmamak ve onların sağladığı huzuru, barışı, güveni hayatınızda var kılmak için geldiniz, teslim oldunuz. O zaman İslam olduk deyin, yani teslim olduk deyin ama iman ettik demeyin, yani kandırmayın. Açık açık söyleyin. Bu açık açık söylemenizden dolayı siz kınanmayacaksınız. Tam tersine yardım göreceksiniz. Tam tersine bu devrede bile yaptığınız her güzel şey iman ettiğiniz vakit eksilmeden size mükafat olarak verecek. Ey Muhammed, de ki siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Veya Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İman etmeden müminlik olmaz. Böyle bir iddiada bulunmayın. İşittik ve itaat ettik demeden İslam olunmaz. Siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz? Allah'ın ayetleri gelmiş. İşittik ve itaat ettik demiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinin karşısında işittik ama isyan ettik diyorsunuz. İsyan ettik derken nasıl isyan ettik sorusuna biz Allah'ın ayetlerini işittik ama bir kenara koyduk. Mezhebimizin hükümlerini uyguladık. Tarikatımızın hükümlerini uyguladık. Cemaat anlayışlarımızı uyguladık. Kendi çıkarlarımıza uygun yorumlarımızı uyguladık diyorsunuz. Siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz? İmanın ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu Allah'a mı öğretiyorsunuz? Dikkat edin. Oysa Allah göklerde ve yerdeki her şeyi bilir. Sizin de yaptığınız her şeyi bilir. Hakkıyla bilendir o. Her şeyi gerçeğiyle bilir. Gerçek imanın ne olduğunu, gerçek İslam'ın ne olduğunu Allah bilir. Sizin Allah'a din öğretmenize gerek yok. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar ey Muhammed. O bedeviler. Bazen de öyle o kalplerine iman yerleşmediği için hemen böyle şeylere giriyorlar. De ki onlara. Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine. Eğer doğru kimselerseniz ve sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Siz lütufta bulunmuyorsunuz. Sizin Müslüman olmanız kendinize fayda. Bana faydası yoktur. Her insanın Müslüman olması kendisine faydadır. Her insanın iman edip Allah'a ve Resulüne ve Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik demesi kendisine faydadır. Bir başkasına faydası yoktur. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Tahrim suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adı. Ey peygamber! Eşlerinizi, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendi kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah yeminlerinizi bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona sırrını açıklayan eşine haber verince o bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey peygamber eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de, bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa Rabb ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu iki kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin dedi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan, bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan Meryem'i de örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Tahrim suresi Hazreti Peygamber'in eşleri arasında çıkan bir tartışmanın, bir sözün ve Peygamberimize karşı eşlerinin aldığı tavrın karşısında Peygamber ailesi, yani bugün bir mezhebin veya bir taraf grubunun ehli beyt olarak tarif ettiği peygamberin ehli beyti, evi, içindeki olanları dile getiren bir sure, Tahrim suresi. Bu surenin özünde kadınların kadınlık duygularıyla hareket ederek ve kadınlık duygularını imanlarının üstüne baskın çıkararak yapmış olduğu eylemlerin akıbetini anlatır. Ve burada çok önemli şeyler var. Nedir onlar? Ey peygamber! Eşlerin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için sen kendine haram ediyorsun. Allah çok bağışlandırır, çok merhamet edendir. Rivayetlere göre peygamberimiz bir bal yemiştir. Bu bal kokan bir baldır. Peteğinin bulunduğu ağaçtan ve o ağacın etrafındaki çiçeklerin kokusundan değişik bir koku içerisinde, hafifçe kendini belli eden bir koku içerisinde olan bir baldır. Peygamberimiz onu severek yemiştir. Kadının bir tanesi onun ağız kokusundan söz ederek üzerine gelince o da bir daha yemeyeceğim demiştir. Ayet öyle başlıyor. Rabbinin sana helal kıldığı bir şeye bundan sonra yemeyeceğim diyemez. Böyle bir kural getiremez. Allah'ın helal kıldığı şeyleri kendisine yasaklayanlar, kendilerine yemeği yasaklayanlar, yememenin kuralını koyanlar olmaz. Hele hele bir peygamberin bunu yapması mümkün değil. Çünkü peygamberin yaptığı her şeyi din olarak gören insanlar var etrafında. Peygamber balı yememiş, yemeyecekmiş bundan sonra. Demek ki yasak, haram diyecek insanlar var. Onun için bir peygamber ne insanların, ne eşlerin, ne de çocuklarının, ne de başkalarının rızalarını gözeterek Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendisine yasaklayamaz. Allah'ın yediği bir şeyi kendisine yemeyi haram kılamaz. Haram kılmak, yasaklamak demektir. Onun için sen Rabbine yönel ve af dile. Bil ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şimdi bu ayete bakıp da günümüze bakarsak, oho! Allah'ın helal kıldığı şeyleri ne içtihatlarla, ne fetvalarla, ne de indiği yorumlarla yasaklayan nice insanlar var. Bugün ortada fetvalarla, içtihatlarla yasaklanmış, haram kılınmış o kadar çok şey var ki, İşte o 20 cilt fıkıh kitapları oluşuyor. Tövbe etmemişlerse, Allah'tan bağışlanma dilememişlerse, Allah'ın merhameti onların üzerine olacak mı acaba? Artık orada belli olacak. Ama biz bugün bu ayetin özünden giderek şunu bilmeliyiz ki hiçbir arzumuzun, düşüncemizin, sevgimizin ve ilişkilerimizin ve insanların rızasını gözeterek veya insanlara dünyada mevkiler, makamlar ihdas ederek onların da din hükmü koyabileceğini varsayarak fetvacılar, müçtehitler makamı oluşturup da o fetvaların, o müçtehitlerin söyleyeceklerinin derecesini ne olduğunu kavramadan onların bilgilerini, onların fikirlerini, onların hükümlerini din kabul ederek hiçbir zaman Allah'ın helal kıldığını kendimize yasaklayamayız. Böyle yaparsak Allah'tan af dilememiz lazım. Ancak af dilersek Allah'ın bize merhamet edeceğini bilmemiz lazım. Değilse böylece gideriz. O gün öylece gittiğimiz zaman da hesap günü çok çok ciddi olacaktır. Allah yeminlerinizi bozmayı size meşru kıldı. Siz Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yiyeceğim diye yemin edemezsiniz. Bundan sonra ben Allah'ın haram kıldığı bir şeyi mutlaka yerim. Bana kimse karışamaz. Allah'a yemin olsun ki ben yiyeceğim. Veya Allah'ın helal kıldığı şeyi bundan sonra ben yemeyeceğim diye yemin edemezsiniz. Allah'a rağmen yemin etmenizden dolayı hatanızı anlayıp da o yeminlerinizden vazgeçmenizi Allah size meşru kıldı. Eğer siz şu veya bu nedenlerle bilerek veya bilmeyerek Allah'a aykırı bir şekilde, Allah'ın kurallarına aykırı bir şekilde, Allah'ın ortaya koyduğu öze aykırı bir şekilde bir yemin yapmışsanız, şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, Allah'a yemin olsun ki şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye yemin etmişsiniz, ha sonradan farkına varıyorsunuz ki yanlış, o yemin yanlış, böyle bir yemininizi hemen bozun. Allah size bunu meşru kıldı. Yanlışın yemini olmaz, yanlışın sözü olmaz. Efendim ben yemin ettim artık, yanlış yanlıştır, ne yapacağım ben şimdi diyemezsiniz, hemen bozacaksınız. Allah sizin yardımcınızdır. Bu yeminden dolayı, bu hatanızdan dolayı kefaret ödeyebilirsiniz, bağışta bulunabilirsiniz, bir hayır dağıtabilirsiniz, insanlara, yoksullara, fakirlere, fukaralara yedirebilirsiniz, içirebilirsiniz. Yani Allah'ın tavsiyelerini yaparak kendinizi affettirmek için gönül borcunuzu yerine getirebilirsiniz. Unutmayın ki Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat o eşi o sözü başkasına haber verdi, başka eşe. Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu o karısına açıklayınca, bunu sana kim bildirdi? Hiç iman etmiş birisinin peygamber varken hayatta bunu sana kim bildirdi diye sorması mümkün mü? Veya bundan başka anlamlar çıkarması mümkün mü? Ama o eş başka anlamlar çıkardı. Bunu sana kim bildirdi dedi. Yani ben senden duydum, gittim öbür kadını anlattım, öbür kadın da geldi sana mı yetiştirdi hemen? Onun bir peygamber olduğunu unutmuş gibi, onun Allah'tan bilgi aldığını unutmuş gibi, kadınlar arasında kıskançlıktan dolayı haber getirip götürdükleri, birbirlerine şikayet ettikleri anlayışına vararak hemen bunu sana kim bildirir dedi. Peygamber, bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber ver dedi. Oraya buraya sıçrama gerek yok ama Allah haber ver. Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Siz ikiniz çekiştirdiniz ve birbirinize düşmanlık beslediniz ve ortalığı karıştırdınız. Tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz sizin kaydı, peygambere karşı saygısız davrandı. Onun Allah'tan bilgi alacağını düşünmediniz. Sanki peygamberin de araya girerek laf götürüp getirdiğini zannettiniz. Siz iki kadın birbirinize laf taşıdınız, sonra ben size bilgiyi verince, haber aldığımı söyleyince bu laf taşıma işine ortak olduğumuzu zannettiniz. Sizin kalpleriniz kaydı. Sizin peygamberlik makamına, rasullük makamına, Allah'ın her şeyi haberdar alacağı makamına, bilgisine, şuuruna, bilincine karşı kalbiniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah'ın yardımcısıdır. Siz iki kadın birleşir de peygambere kendinizi haklı çıkarmak için sataşırsanız veya onun karşısına fikir mücadelesi yapmaya kalkarsanız, bilin ki Allah peygamberin yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de, bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Şunu unutmayın ki, eğer o peygamber sizin yaptığınızdan dolayı sizi boşarsa, Allah ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz kendinizi çok değerli görüp, kibirinizle istediğinizi yapacağınızı zannediyorsunuz. Resulullah'ın bir insan olarak sizin o kadınlık duygularınızdan, kadınlık tavırlarınızdan dolayı size kapılıp sizin arzu ve heveslerinize hizmet edeceğini mi zannediyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Allah sizi ondan boşatır ve ona sizden daha hayırlarını verir. Ey iman edenler! kendinizi ve ailenizi yakıttığı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Ne demek yani? Her zaman, her şekilde, aile olarak, eşleriniz olarak ateşten korunacak şekilde fikirler edinin, akıl edin, düşünün, hayat yaşayın. Aksi halde durum kötü. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler var. Hiç affetmezler. Ey inkar edenler, bugün özür dilemeyin derler o gün. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz derler. Ey iman edenler. Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklara kan cennetine sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlanır, gider. Ey Rabbim, nurumuzu bizim için, ışığımızı bizim için, aydınlığını bizim için, hidayetini bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye gücün yeter derler onlar. Böyle dua ederler. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihat et, mücadele ver. Onlara karşı sert davran, asla yumuşak davranma. Çünkü onlara karşı yumuşak davranışın, yani burada sertlik bağırıp çağırmak değil, buradaki sertlik kavga çıkarmak değil, buradaki sertlik davranış ilişkilerinde kesin ve net olmak anlamında. O zaman şöyle okuyalım. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı mücadele et, onlara karşı kesin ol, kararlı ol, gevşek davranma. Sen onlara karşı kesin ve kararlı olmazsan, onlara biraz pay verir gibi davranırsan, onların hatalarına, onların yanlışlarına şöyle biraz ses çıkarmaz gibi davranırsan, onlar şımarır, hemen kendilerini bir şey zannederler. Halbuki sen onlara kesin fikirli davran. Ama yumuşakça. Sözün yumuşak, davranışın yumuşak olsun. Ama sözün içeriği, ama fikrin içeriği, ama söylemin içeriği sert olsun, kesin olsun, kararlı olsun. Ve onların varacağı yer cehennemdir. Onlara bunu sık sık hatırla. Orası ne kötüdür. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bakın, peygamberin hanımlarına kimi örnek gösteriyor Allah? Bu ayetlerin devamında, bu surenin devamında. Peygamberle mücadele eden iki karısına Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösteriyor Allah. Onlar da Lut'a karşı ve Nuh'a karşı ve Allah'a karşı gerekli imanı göstermedikleri için, gerekli şekilde inanamadıkları için ve kendilerine göre hareket ettikleri için başlarına ne geldi? Ey peygamber hanımları, ey Resulullah'la çekişenler, ey Resulullah'la mücadele edenler, bakın Nuh'un karısına ve Lut'un karısına ne oldu? Onu örnek alın. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Bir peygamberin karısı olmak illaki kurtulmak değil. Bir peygamberin kızı olmak illaki kurtulmak değil. Bir peygamberin çocuğu olmak illaki kurtulmak değil. Kurtulmak insanın kendi kalbinde olan imanı ve hayatındaki olan İslam'ıdır. Bu yoksa bir kadının kocası peygamber olsa ne yazar? Bir çocuğun babası peygamber olsa ne yazar? Bugün Seyit Seyit diye tutturulan türkü olsa ne yazar? Peygamber soyundan geldik diye her türlü haltı yiyen, her türlü küfrü işleyen, sapıklığı işleyen insanların peygamber soyundan olması ne yazar? Kaldı ki bütün insanlar peygamber soyundan geliyor zaten. Hazreti Adem'den gelmiyor. Peygamber değil mi? Ne yazar yani? Allah ölçüleri koyuyor. Peygamberin çocuğu olmak, peygamberin karısı olmak, peygamberin akrabası olmak bir şey ifade etmez. İşte Nuh'un karısı, Lut'un karısı. Ey Muhammed'in eşleri! Sizler Resulümle çatışıyorsunuz. Onunla mücadele ediyorsunuz. İşte size iki örnek. Nuh'la çatışan karısı, Lut'la çatışan karısının başına neler geldi? Onlar da Lut'un ve Nuh'un nikahları altındaydı. Kurtarmadı onları. Onlar, o kadınlar, o salih kullara, Nuh'a ve Lut'a hainlik ettiler. Arkadan vurdular. Ve kocaları, onların Allah'ın azabı geldiği zaman onlara hiçbir şey yapamadı. Nuh karısını kurtaramadı, Lut karısını kurtaramadı. Eğer siz de bu şekilde devam ederseniz, başınıza bir şey geldiği zaman emin olun ki Muhammed de sizi kurtaramayacak. O gün hesap gününü de kurtulamayacaksınız. Böyle giderseniz. Tövbe etmezseniz. Hesap günü onlara biz haydi ateşe girenlerle beraber girin, siz de girin diyeceğiz. Siz de böyle giderseniz size de deriz. Allah gerçekten iman eden kadınlara ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim dedi. Bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Ve sonra Allah bir başka kadını örnek gösterdi. İffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de örnek gösterdi. Bu iki kadın Rabbine itaat edenlerdi, iman edenlerdi. Eğer sizler de onları örnek alırsanız ve onlar gibi davranırsanız Allah da sizi insanlara örnek gösterir ve sizi mükafatlandırır. Bu ayetin özünde peygamber ailesinin, peygamber ailelerinin, peygamber soyunun, peygamber soylarının kendilerini kurtarmayacağını, insanın kendi imanının, kendi imanı doğrultusunda yaşantısının kendisini kurtaracağını Allah çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Ha buna rağmen, 1500 yıllık bir tarih var biliyorsunuz. Buna rağmen seyitlik kavramı üretilmiş. Buna rağmen peygamber ailesine karşı masumiyet kavramı üretilmiş. Yani günahsızlar kavramı üretilmiş. Buna rağmen insanlar değişik kurgular üreterek, değişik yargılar üreterek farklı bir din oluşturmayı sağlamış. Neden? Çünkü işittik ve itaat ettik demiyorlar. Kendi zanlarına, kendi kavramlarına göre insanları kutsallaştırıyorlar. Kendi zanlarına ve kendi kavramlarına göre insanları ölüyorlar, parçalıyorlar ve onlara din hediye ediyorlar. Hediye ettikleri din Allah'ın dini değil. Hediye ettikleri din insanların içtihatları, insanların fetvaları, insanların görüşleri, insanların yorumları ve kendi sapkın arzu ve hevesleri. Andolsun ki insanın içinde sapkınlık olmasaydı, onu azgın bir şekilde ortaya koymasaydı, akledip iman etseydi Allah'ın ayetlerine işiten ve itaat eden olurdu. O gün hesap günü hiçbir insanın Allah'ın huzurunda şu sözü söyleme hakkı yok. Ya Rabbi, içinde yaşadığım toplulukta insanların her biri şöyle şöyle inanıyordu. Ne yapayım? Ben de ailemden gelen, tarihimden gelen, mezhebimden gelen, meşhebimden gelen, tarikatımdan gelen anlayışlara kurban oldum. Ben dünyada şöyle diyordum. Eğer bir günahları varsa boyunları üstüne. Ben onların kurbanıyım. Eğer böyle bir şey varsa diye inanıyordum ve hatta uzatarak diyordum ki onlar beni kurtaracaklar burada diyordum. Onlar bana şefaat edecekler. Böyle inanıyordum. Onun için beni mazur gör ya Rabbi, beni cehennem azabından kurtar deme hakkımız yok. Allah'ın ayetleri böyle bir sözü söyleme hakkımızın olmadığını şu ana kadar okuduğumuz bütün surelerde neredeyse çarpıcı bir şekilde yüzümüze vura vura söyledi. Hala da bundan almıyorsak ve anlamıyorsak o zaman iman sorgulamamızda kesin bir şekilde kendimizi tahlil etmemiz, inançlarımızı tahlil etmemiz, müminliğimizi tahlil etmemiz gerekir. Aksi halde işte şurada Kur'an sureleri bitiyor. O Kur'an sureleri biterken ömürler de ecele doğru yaklaşıyor. Ecele doğru yaklaşmaksa hesap gününe yaklaşmak oluyor. Evet, inşallah Rabbimiz bize bu okuduğumuz surelerin özünden gerekli dersleri çıkaran ve onlardan gerekli bilgileri alan ve gerekli hidayeti sağlayanlardan eyle inşallah. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.